我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。送生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏雷纳切克的三幕歌剧《养女》，马克拉斯指挥维也纳爱乐乐团演出的全剧录音。 Всех наш честь и все, всех наш. Rosmarion ordine sacra mucicioni Avis plonata, zbornata, povata Jakva je istorba se štefke Mekana se krista i Vidi šlaco Oje mi pogibne Foste merno vi Tako meho sluha všudy devět a Štěpane, Štěpane! Neobědi, neobědi, to je potom spravedlnost, spravedlnost! To je potom spravedlnost, neobědi, to je potom spravedlnost! Věci vám, věci vám, Musim biti Воничку сем достал, от те едней. Со не граєте, вигладові зайці, вигладові зайці. Кумате, кумате, заграйте ту єму вчину. Далеко, широко, до тех нових замку. Oh, Спади, за come scena che alla storia Ma non ti tu vuoi ci un nena! Ma non

Thank you. Thank you. Oh, Ja, dann muss ich dir vertrauen, denn ich verstehe.

Thank you. Thank you. Oh, 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。